lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od wczoraj do godzin południowych w związku z burzami Straż Pożarna interweniowała w całej Polsce 900 razy. W Warszawie w 81. rocznicę upamiętniono ofiary operacji polskiej NKWD. Czerwona fala na Florydzie, zachodnie wybrzeże tego stanu, dotknęła plaga toksycznych glonów. Od wczoraj do godzin południowych w związku z burzami Straż Pożarna interweniowała prawie 900 razy. Burze nadal przechodzą nad wieloma regionami Polski. Towarzyszy im deszcz, grad i silny wiatr. Najwięcej interwencji strażacy zanotowali w województwie mazowieckim, ale również dużo pracy mieli w województwach świętokrzyskim i małopolskim. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak, powiedział w Polskim Radiu 24, że wichura uszkodziła również wiele odcinków linii energetycznych. Wczoraj wieczorem prawie 9 tysięcy odbiorców w tym kraju było pozbawionych dostaw energii. Natomiast dzisiaj rano ta sytuacja wyglądała nieco lepiej. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa około 4100 odbiorców w tym kraju było pozbawionych dostaw energii. Najwięcej, bo 2200 w województwie mazowieckim. Z powodu wczorajszych nawałnic zginęła jedna osoba w Sokołowie Podlaskim na Mazowszu, 50-letniego mężczyznę. Prawdopodobnie porwał nurt rzeki Cetynia. Co najmniej 111 tysięcy polskich ofiar i 29 tysięcy Polaków zesłanych do łagrów. To bilans tak zwanej operacji polskiej NKWD w latach 37-38. Przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie odbyła się uroczystość z okazji przypadającej dziś 81. rocznicy rozpoczęcia akcji. Relacja Karola Tokarczyka. Na pomniku upamiętniającym ofiary NKWD poświęcono nowy element, który ma przypominać o ofiarach tzw. operacji polskiej. Podczas uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że wspominając tę zbrodnię, warto cofnąć się do momentu powstania komunizmu. Była to jedna z najbardziej zbrodniczych ideologii, jaka przez wiele tysięcy lat istnienia świata pojawiła się. Ideologię, która budowana była na nienawiści i z tej nienawiści wzięła się również zbrodnia, której ofiary czcimy dzisiaj pod pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie. O ofiarach komunistycznej zbrodni mówił również prezes IPN Jarosław Szarek. Byli mordowani tylko dlatego, że nie zapomnieli języka, że nie zapomnieli wiary, że nie wyparli się polskości. Niektóre szacunki historyków mówią, że polskich ofiar mogło być nawet 200 tysięcy. Uroczystości zorganizowały wspólnie Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W Katowicach powstał mural upamiętniający ofiary pacyfikacji kopalni Wujek z grudnia 81 roku. Na ścianie budynku obok Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności pojawił się napis "Pamiętamy". W każdej z liter namalowano wizerunek jednej z 9 ofiar. Mural wykonany został bezpłatnie przez francuskiego artystę i pasjonata historii o pseudonimie Al Sticking. To ważne wydarzenie nie tylko dla regionu, lecz dla całej Polski. Cieszymy się, że są ludzie, którzy chcą o nim przypomnieć, mówi Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci. Artysta, który wykonał tą pracę, zaskoczył nas tym, że wpisał "Pamiętamy". Do tej pory nikt nie zastanawiał się, ile to jest liter. Ważne osoby dla całej Polski, bo strzelano tutaj po to, żeby przestraszyć, żeby pokazać, że ta władza komunistyczna nie cofnie się przed niczym, że jak trzeba będzie zastrzelić to 9 czy 90 ludzi. Dla nich przecież to nie była żadna różnica. Mural można podziwiać od strony ulicy Wincentego Pola. Czerwona fala na Florydzie, zachodnie wybrzeże tego stanu, dotknęła plaga toksycznych glonów. Wyjątkowo duży rozkwit tych organizmów doprowadził do masowego śnięcia ryb i wypędził turystów z wielu plaż Zatoki Meksykańskiej. Czerwona fala to naturalne zjawisko kwitnięcia alg zwanych bluznicami. Pojawia się ona regularnie u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. W tym roku jednak glony rozkwitły na ogromną skalę, obejmując linię brzegową na długości 240 km. Toksyczne glony zabijają ryby, żółwie, a nawet duże wodne ssaki manaty. Pod koniec lipca na jedną z plaż wyspy Sanibel woda wyrzuciła 8-metrowego rekina. W rejonie Sarasoty na brzegu znaleziono 9 martwych delfinów. Z plaż Longboat Key usunięto 5 ton śniętych ryb. Służby ekologiczne Florydy informują, że liczba martwych żółwi jest trzykrotnie większa niż w poprzednich latach. Czerwona fala uderza w przemysł turystyczny Florydy. Nieprzyjemny zapach i toksyczne opary sprawiają, że turyści omijają wybrzeże. Puste plaże, puste drogi, puste restauracje. Tak sytuację na południowym wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej opisuje korespondent agencji Associated Press.

bring back sweet memories. I can't stand the rain against my window. How sweet it used to be. Seal na początek raportu o stanie świata. Już nie da się tego deszczu wytrzymać. Kiedy to słońce wróci? W tej ponurej aurze musimy się ogrzać w cieple wielkich ludzi. Dziś bierzemy na tapetę jednego z największych ekscentryków naszych czasów. Elon Musk, południowoafrykański milioner, wizjoner, biznesmen, mitoman. To jego wrogowie tak o nim mówią. Prowokator, wszystko w jednym. Musk jest właścicielem i prezesem dwóch swoich firm. Obie warte są 100 miliardów dolarów. Jedna z nich to SpaceX, w której pracuje nad wysyłaniem ludzi w kosmos, a druga Tesla, produkująca samochody elektryczne. Ogromny sukces marketingowy tej drugiej firmy, choć wygląda na to, że dopiero w tym roku, 15 lat po założeniu, 10 lat po wymyśleniu pierwszego modelu, firma zacznie na siebie zarabiać, być może. Mimo to Musk ogłosił, że wycofuje ją z giełdy, Tesla będzie firmą prywatną, on pozostanie jej głównym udziałowcem. I, jak twierdzi, zapewnił 72 miliardy dolarów na inwestycje w tę firmę w nowej formie. W studio Szymon Szymczyk, ekspert do spraw komunikacji. Witam pana. Witam, dzień dobry państwu. Może zaczniemy od tego, kim jest Elon Musk i na czym zarobił te pieniądze, dzięki którym może te wszystkie rzeczy wymyślać. Elon Musk zaczynał w latach 90. tworząc firmy internetowe, firmy IT. No i trzeba mu przyznać, że od początku potrafił znaleźć jakąś niszę, jakieś rozwiązanie, które będzie przydatne, rozwiązanie jakiegoś istotnego problemu. Najwięcej zarobił na stworzeniu PayPala i sprzedaży potem PayPala. Z którego wszyscy do tej pory korzystamy. Albo prawie wszyscy. Tak. Ja ostatnio się rozszedłem akurat z PayPalem, ale to temat na osobną rozmowę. Natomiast PayPal faktycznie w tym momencie jest czymś, czego korzystają miliony ludzi na całym świecie, więc Musk, kiedy tworzył tą firmę, dobrze przewidział, że faktycznie narzędzia do płatności internetowych przy zakupach online to jest coś, co warto robić. Potem, mając te pieniądze, zaczął inwestować w rzeczy, które on uważał za rozwiązania bardzo istotnych problemów, już nie tylko biznesowych, tylko wręcz w skali całego świata. To jest według mnie bardzo ciekawe, bo jak wielu przedsiębiorców goni za zwiększaniem sprzedaży na jakichś produktów, które już istnieją, no to on uznał, że ludzkość zmierza ku katastrofie i on chce tą ludzkość ratować. I ratowaniu tej ludzkości służy z jednej strony Tesla razem z jeszcze jedną spółką, która się nazywa SolarCity. Tesla produkuje elektryczne samochody i baterie, a SolarCity, które zostało ostatecznie kupione przez Teslę, zajmuje się instalacją paneli słonecznych i rozwojem technologii paneli słonecznych, czyli korzystania z energii odnawialnej. A z drugiej strony kolejna firma SpaceX, która ma wysłać ludzi na Marsa na wszelki wypadek, gdyby życie na Ziemi miało ulec zagładzie. Zupełnie fantastyczne rzeczy. Trudno sobie wyobrazić, jak coś takiego sprzedać. Natomiast mamy sytuację, w której Tesla, firma, która do tej pory nie zarobiła nawet centa, ma długi w wysokości 11 miliardów dolarów, produkuje niewiele samochodów w porównaniu z takimi potentatami jak Ford czy Nissan. Tak. Jest znacznie droższa, prawda? To znaczy wycenia się ją na znacznie więcej niż Ford. To jest coś niebywałego. Za co ludzie chcą płacić Muskowi? No bo przecież nie za to, że on wymyślił, że polecimy wszyscy na Marsa. Znaczy, ja myślę, że tutaj to jest najlepszy przykład na to, że ludzie jednak nie są racjonalnymi uczestnikami rynku. Jest w tym wiele nieracjonalności, wiary w marzenia i w jakieś wizje dalekosiężne, a niekoniecznie rachunek ekonomiczny. No jest to rzeczywiście sytuacja rzadko spotykana, żeby firma, która nie zarabia, która produkuje tych aut naprawdę niewiele w porównaniu z konkurencją, była wyceniana wyżej niż wielu tych konkurentów. 67 miliardów to jest Tesla, a 40 Ford. Tak, no to pokazuje totalną dysproporcję. I Ford ma oczywiście gigantyczne zyski, nie pamiętam dokładnie, ale przypuszczalnie kilkadziesiąt miliardów rocznie. Tak, więc no jest to sytuacja rzadko spotykana. Wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo ludzi po prostu kupiło wizję Muska, tych elektrycznych aut. Znaczy, trzeba mu jedną rzecz przyznać, że on w pewien sposób tymi swoimi kolejnymi pomysłami, które zwykle też głośno odbijają się w mediach, on wskazuje pewne ścieżki, bo tak naprawdę auta elektryczne istniały wiele, wiele, wiele lat temu, ale nie były popularne, auta spalinowe je zastąpiły praktycznie w zupełności. I fakt, że Elon Musk stworzył Teslę i potem zaczął sprzedawać samochody, które początkowo były kierowane tak naprawdę do bardzo zamożnych ludzi, ale zwrócił uwagę na to, że elektryczne auta mogą wrócić. No i nagle BMW zaczęło produkować elektryczne auta, Nissan zaczął produkować elektryczne auta, pojawiły się hybrydy i mamy renesans, znaczy renesans to przesada, ale wracamy do tematu elektrycznych aut. W przypadku z kolei SpaceXa trzeba przyznać, że te jego bardzo szumne i według mnie zbyt nierealistycznie ambitne cele zwróciły uwagę całego świata znowu na branżę kosmiczną, na przemysł kosmiczny, który no cicho o nim było w ostatnich latach. Powiedzmy, żeby słuchacze mieli jednak jasność, w jakich dziedzinach on operuje, to jest człowiek, który na przykład wymyślił system kanałów komunikacyjnych dla samochodów pod powierzchnią Los Angeles. No ponieważ są korki w Los Angeles, nie można przejechać, no to on postanowił, że zbuduje tunele, do których będzie wsadzał samochody i one będą wysyłane po specjalnych takich szynach, torach i będą się poruszały. Zresztą pomysł ma, żeby całe Stany ogarnąć tym systemem. Tak, to spotkał się po tym z wieloma żartami, które brzmiały mniej więcej w ten sposób. Niech ktoś Elonowi powie o transporcie publicznym. Na przykład, prawda? A jedna z jego firm, która ma bardzo ciekawą nazwę, zresztą nazywa się Boring Company. Tak, nudna firma. Nudna firma. Sprzedała 20 tysięcy miotaczy ognia po $500 sztuka z gaśnicą w promocji. Możemy sobie powiedzieć szaleństwo, ale on najwyraźniej wie coś o ludziach, czego przeciętny człowiek nie wie, no bo przypuszczam, że ani pan, ani ja na pewno nie wpadłbym na pomysł, że można sprzedawać miotacze ognia po $500 i sprzedać wszystko, co wyprodukował. On wyprodukował chyba 1000 sztuk i wszystkie sprzedał. Zarobił milion dolarów. Znaczy, te miotacze ognia to traktuję jako jakiś jego kaprys, dowcip. Podobno ma całkiem niezłe poczucie humoru i potrafi być złośliwy. Zapewne. Musi być inteligentny, tak, czyli złośliwy. Natomiast to duże zainteresowanie, które on wzbudza i nie boję się nawet użyć określenia kult, bo znam ludzi, którzy naprawdę go uwielbiają, wynika jednak chyba z tego, że w przeciwieństwie do całej masy prawie wszystkich współczesnych przedsiębiorców, on snuje wizje, które odnoszą się jednak do bardzo poważnych problemów ludzkości. I ktoś może kupić inny samochód konkurencyjny wobec Tesli, ale za tą marką nie stoi wizja ratowania ludzkości i walki z globalnym ociepleniem. No ale dobrze, każdy biznesmen ten nowego typu, prawda? To znaczy Donald Trump też tak mówi. Zuckerberg twierdzi, że Facebook to jest instytucja, która służy budowaniu więzi międzyludzkich, prawda? Tam gdzieś pod spodem jest pewien rodzaj narcyzmu, czy pewien rodzaj zainteresowania własną osobą. I zresztą a propos, może najnowszy pomysł, ten system oceniania dziennikarzy, On stworzył taką firmę czy miejsce w internecie, prawdopodobnie to będzie jakiś portal internetowy, który się nazywa Prawda, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I ludzie będą mogli ocenić pracę dziennikarzy, to znaczy to, czy piszą prawdę, czy nie piszą prawdę, wystawiać im oceny. No tu gdzieś wchodzimy już w pewien dosyć niebezpieczny rejon. Znaczy wydaje mi się, że z tej prawdy to jednak nic nie będzie. Że to był taki... To mnie pan uspokoił, bo nie wiem, jakby mnie Elon Musk ocenił. Że to był taki jego pomysł rzucony w odpowiedzi na krytykę mediów. Zresztą z tego, co czytałem o Musku, teraz właśnie niedawno ukazał się ciekawy artykuł, gdzie ludzie bliscy mu, przyjaciele, członkowie rodziny, byli współpracownicy, opowiadają o nim, jaki jest i co go tam pcha do przodu. I tam pojawiają się opinie, że on sobie kiepsko radzi z krytyką, że to nie jest osoba, która też dobrze sobie radzi z osobami, które się jej sprzeciwiają albo mają odmienne zdanie. I wielokrotnie w takich sytuacjach tam wpadał w furię i no mieliśmy ostatnio ten przykład przy ratowaniu tajlandzkich piłkarzy, prawda? Tak. Kiedy jednego z nurków, on wymyślił znowu jakiś abstrakcyjny pomysł, łódź podwodną, która miała tych dzieciaków ratować. Jeden z nurków powiedział, że to jednak nie jest może najmądrzejszy pomysł. Oskarżył go o to, że jest pedofilem, prawda? To znaczy tak, Musk oskarżył tego ratownika. Tak. No to niefajna reakcja na krytykę. Tak, tak. I wydaje mi się, że z tą prawdą jest dokładnie tak samo, że po prostu zdenerwował się na dziennikarzy, którzy go krytykowali. On sobie wymyślił, że to on będzie teraz oceniać wiarygodność dziennikarzy. Natomiast z tego, co tam przez jakiś czas śledziłem dyskusję na Twitterze po tej jego wiadomości, no wiele osób mu zwracało uwagę na wszystkie możliwe dziury tego pomysłu. Na to, że przesadził. No, że przesadził i że to nie jest pomysł, który spełni ten cel, który jemu się wydaje. I jakby starali mu się uświadomić, że chyba nie rozumiesz, jak działają media i jak działają współczesne trolle internetowe i tak dalej. I wydaje mi się, że to też ta sytuacja była takim dowodem na to, co według mnie jest największym problemem Muska. Bo ja nawet jestem w stanie uwierzyć w jego chęć ratowania ludzkości. Być może jest to napędzane jednak chęcią też bycia po prostu znanym jako zbawca ludzkości. Natomiast Musk według mnie jest takim inżynierem solucjonistą. Znaczy ja przez solucjonistę mam na myśli osobę, która wierzy, że jakieś proste rozwiązanie techniczne, to znaczy ono nie musi być proste, no bo wysłanie statku kosmicznego na Marsa nie jest prostą rzeczą, ale że jakimś rozwiązaniem inżynieryjnym, technologicznym da się rozwiązać niezwykle skomplikowany problem. I dlatego on sobie wymyślił... Który wyrasta znacznie poza technologię, tak, prawda? I dotyczy ludzi. Tak, ludzi, całego systemu społecznego, gospodarczego. I z tym pomysłem na portal Prawda pewnie było tak samo, że on widzi jakiś problem z wiarygodnością mediów i tym, że nie zawsze media mówią prawdę. No to stwórzmy serwis, który rozwiąże ten problem. Jak gdyby to było tak proste. To jest pewien typ takiego ponowoczesnego biznesmena, który próbuje poprzez metody takie składakowe odnieść się do problemów ludzi i przełożyć je na jakąś formę biznesową, prawda? Tak jak wspominałem, Zuckerberg czy Bill Gates, prawda? Bill Gates też jest człowiekiem, który się odnosi do problemów społecznych, realnych problemów społecznych, tylko może w przeciwieństwie do Muska on po prostu wykłada własną kasę na rozwiązywanie tych problemów, bardzo wielką. Tak. Znaczy, jak się popatrzy na biznesy Muska, te najnowsze, no to trudno powiedzieć, żeby on zarabiał na nich pieniądze. No tak. I z drugiej strony jednak jest coś bardzo nietypowego w tym jego zachowaniu, jak na przedsiębiorcę, że on wchodzi w branże, które nie obiecują mu szybkich zysków. Można by powiedzieć, że to są nawet branże, w których do niedawna aktywne było państwo. Znaczy, swoją drogą SpaceX funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki pieniądzom rządowym, bo wszystkie przychody pochodzą ze zleceń od rządu amerykańskiego. Dziękuję bardzo. Będziemy śledzić rozwój firm Ilona Muska i miejmy nadzieję, że przetrwają, bo to zawsze powód do rozmowy. Tak, no to ja bym generalnie życzę sukcesu. Zobaczymy, czy mu się uda. Zobaczymy. Szymon Szymczyk, ekspert do spraw komunikacji, był gościem raportu o stanie świata. And have we got news for you. You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. Mercury is rising. Rising. Robin is getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? The street's the place to we better go. Hurry up. Weather Girls się nazywa ten zespół i śpiewa znaną piosenkę o deszczu i o mężczyznach. Dzisiaj o deszczu mamy piosenki w raporcie o stanie świata, bo ciągle pada niestety. Polecam Państwu teledysk do tej piosenki. Jak ktoś znajdzie, to warto. Prezydent Trump ostrzegł jednoznacznie państwa, które chciałyby prowadzić handel z Iranem mimo nowych sankcji nałożonych na ten kraj przez Waszyngton. Trump powiedział tak: kto handluje z Iranem, nie będzie handlował ze Stanami Zjednoczonymi. Niektóre z tych sankcji weszły w życie w tym tygodniu, inne, te najważniejsze, bo odnoszące się do handlu ropą naftową, produktami naftowymi, wprowadzone zostaną w listopadzie. Przedstawiciele Unii Europejskiej zapowiedzieli ochronę firm europejskich handlujących z Iranem. W studio w Brukseli jest z nami Beata Płomecka. Witam cię, dzień dobry. To jest przez niektórych komentatorów przedstawiane jako bardzo poważny spór gospodarczy i taki fundamentalny spór polityczny między, nie chcę powiedzieć, byłymi sojusznikami, miejmy nadzieję, że nie byłymi, no ale no, sojusznikami, którzy się kłócą najwyraźniej. To jest oczywiście spór poważny, polityczny, gospodarczy, choć to nie jest tak, że kiedy wszyscy mówili o dobrych relacjach transatlantyckich, tych kłótni między Waszyngtonem a Brukselą nie było. Ja tylko przypomnę, negocjacje wstrzymane już teraz, ale jednak wcześniej prowadzone przez poprzednią amerykańską administrację, dotyczące oczywiście umowy handlowej, więc tam były ostre spory. Ten też przypomina, tylko że w tym sporze, też przypomina podobne kłótnie, tylko że w tym sporze Unia Europejska jest niestety w nie tyle na straconej pozycji, co jednak ma słabszą pozycję. Po pierwsze sankcje, przywrócenie sankcji wobec Iranu w Stany Zjednoczone w ogóle nie uderza, bo ta wymiana handlowa po wejściu w życie porozumienia nuklearnego była na minimalnym poziomie. Dla Europy to jest kluczowe, bo zwłaszcza po tym wejściu w życie, po wejściu w życie porozumienia nuklearnego firmy głównie z Francji i Niemiec, ale też i inne firmy wyruszyły do Teheranu po kontrakty i w ubiegłym roku liczono tą wymianę handlową między Iranem a Unią Europejską na 21 miliardów euro. To po pierwsze. A po drugie, Unia Europejska postanowiła, że skoro ona nie wycofuje się z porozumienia nuklearnego i ogłasza to wszem i wobec, ogłaszała wcześniej, potwierdza swoje stanowisko teraz, to znaczy nie przywraca sankcji, bo jeżeli zgodnie z tym porozumieniem sankcje zostały zniesione, Unia Europejska nie będzie przywracała sankcji. I teraz, no ale właśnie. Teraz Beato, Unia twierdzi się, że się będzie bronić i będzie bronić swoich firm. Tak. Odwołuje się w tym celu do takiego narzędzia prawnego, które się nazywa się status blokujący. Dokładnie, niezdarnie to tłumaczymy, tak. Ale nie ma specjalnie chyba odpowiednika polskiego. Na czym to będzie polegało? Regulacje chroniące, powiedzmy, interesy Unii Europejskiej, można to opisowo określić, sprowadzają się one do jednego, do ochrony rzeczywiście tych firm, ale te przepisy są z 96 roku, konkretnie z listopada 96 roku. Wtedy Unia Europejska je stworzyła w odpowiedzi na amerykańskie sankcje na Kubę. Tylko że problem jest taki, że były one pisane wtedy i nigdy nie zostały użyte. Teraz nie zostały zaktualizowane wbrew temu, co opowiada Komisja Europejska. Jest tylko zaktualizowany aneks do tego rozporządzenia. Czyli tutaj urzędnicy w Komisji Europejskiej mówią, że to jest silny instrument pozwalający chronić interesy europejskich firm. No ale jak na czym to konkretnie będzie polegało? Dokładnie się to sprowadza do tego, że Unia Europejska mówi, że firmy, które udowodnią, że w wyniku amerykańskich sankcji poniosły szkody, mogą domagać się odszkodowania. Tylko że w tych przepisach, i to też już przyznają politycy w Unii Europejskiej, jest jasno zapisane, że można się domagać odszkodowania od tego, kto te sankcje nałożył, czyli od Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli sprawa trafi do Europejskiego Sądu i zapadnie decyzja, że rzeczywiście dana firma unijna ma poważne szkody z powodu amerykańskich sankcji, należy się domagać od sądu, od amerykańskiego rządu odszkodowania. I ja sobie nawet wynotowałam z tego aneksu i z aneksu i z całego rozporządzenia, które dla mnie osobiście jest nie do przejścia, ale być może handlowcy widzą to inaczej. I tam jest napisane, że odszkodowanie może przybrać formę, uwaga, zajęcia i sprzedaży majątku podmiotu wyrządzającego szkodę, przedstawicieli lub pośredników. No trudno sobie wyobrazić, ja sobie tego nie mogę wyobrazić, żeby na przykład, jeżeli zapadnie decyzja sądu, że firma ma prawo do odszkodowania, to co? Sprzęt wojskowy Stanów Zjednoczonych w no Europie, tak, no firma będzie mogła zająć bazę jakąś właśnie, amerykańską właśnie. Wojskową albo może ambasadę na przykład, to, nie wiem, i to w Paryżu. Powoduje właśnie, i te absurdalne opisywana przez nas sytuacja powoduje, że według ekspertów, wbrew temu, co mówią urzędnicy w Komisji Europejskiej, a unijni politycy trochę łagodzą już ton, bo widzą, że nie są one, ta odpowiedź nie jest tak skuteczna, jak mocna jest decyzja Stanów Zjednoczonych, to powoduje, że eksperci kwestionują w ogóle, czy te sankcje uda się zniwelować, zablokować. Ja rozmawiałam z jednym z ekspertów, który też mi powiedział, że te sankcje amerykańskie działają na tak wielu poziomach, że jednym rozporządzeniem nie uda się ich zniwelować. Poza tym, nawet jeżeli firmy zdecydują się na dalszą wymianę handlową z Iranem, no to wspomniałeś decyzję czy słowa prezydenta, że rynek amerykański będzie dla nich zajęty. To cóż zrobią europejskie firmy? Będą ryzykować wymianę handlową z Iranem i zamknięcie dla nich amerykańskiego rynku? No na pewno nie zdecydują się na to, żeby zostać wyrzuconym ze Stanów Zjednoczonych. Poza czyli, tym, druga czyli sprawa, Beato... te sankcje, jeszcze jedno, tak. To sankcje będą, jeżeli ta druga część wejdzie w życie, bo i kwestie energetyczne będą wtedy i finansowe, jeżeli te sankcje będą blokowały przelewy bankowe do Iranu, to słusznie eksperci mówią, jak to będzie można obejść. To by trzeba było stworzyć jakiś system pozadolarowy, no a tego status blokujący z 96 roku w żaden sposób nie zmienia. No i to wszystko powoduje słabości, to wszystko pokazuje słabości tego unijnego, tych unijnych regulacji, chyba że coś się zdarzy do 4 listopada i te sankcje, te poważniejsze, ta druga część sankcji spowoduje, że rzeczywiście europejskie firmy, europejskie kraje mogą być wyłączone, ale tego nie wiemy. No to tego nie wiemy, no rzeczywiście możemy sobie wyobrazić, że prezydent Trump któregoś dnia się obudzi i zatwituje, że jednak coś mu przyszło do głowy i wyłączy firmy możemy europejskie, ale to jest mało prawdopodobne. Wyobrazić, ale bardziej właśnie. Bardziej prawdopodobne jest to, że on po raz kolejny przyzna i będzie być może miał rację, że tej wojny Stany Zjednoczone przegrać nie mogą, tej wojny handlowej. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka była z nami w Brukseli. A my temat szeroko pojętych sankcji, stosunków międzyludzkich i międzypaństwowych kontynuujemy. I przenosimy się trochę bardziej na wschód. Chiny już zadeklarowały, że nie podporządkują się sankcjom amerykańskim i będą handlować z Iranem. W studiu jest Radosław Pyfel, były członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych z ramienia Polski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Zastanawiam się, czy ta sytuacja, która się teraz wytworzyła, to nie jest dobra sytuacja dla chińskich firm, Chin w ogóle, kiedy Europa czuje się no, w jakiś tam sposób osaczona czy atakowana przez swojego sojusznika. Czy pana zdaniem Chiny coś mogą ugrać na tym, co się dzieje wokół Iranu? Zanim odpowiem na pańskie pytanie, to oczywiście zaznaczę tylko, że mówię jako osoba prywatna, że jako były przedstawiciel tak Polski jest. W azjatyckich inwestycjach. Jako znakomity ekspert od spraw Chin. No, to akurat nie ja powiedziałem, tylko pan, ale nie wypowiadam się na pewno jako przedstawiciel Polski w instytucji finansowej z siedzibą w Azji, co jedynie jako być może kierownik studiów poświęconych Jedwabnemu Szlakowi w Akademii Leona Koźmińskiego, ale wracając do pańskiego pytania, wydaje mi się, że to jest świetny moment dla Chin generalnie. Niestety dochodzi do rozbicia jedności Zachodu, tak? Czyli ten świat, który znamy, świat jedności transatlantyckiej. Świat transatlantycki zaczyna pękać w szwach i tu już nawet nie chodzi być może o Iran, który zawsze był bardzo ważnym krajem dla Chin, ale w ogóle otworzenie nowego globalnego ładu, w którym Europa została zepchnięta przez Stany Zjednoczone do narożnika, czy przez politykę Donalda Trumpa, przez ten reset, do którego on doprowadza, uznając i chyba słusznie, że globalizacja już nie służy Stanom Zjednoczonym i trzeba zmienić warunki, trzeba je renegocjować, ustawia Unię Europejską w narożniku i liczy na to, że ta no, zaakceptuje te nowe warunki, które stara się zaproponować Donald Trump. Jak nie zaakceptuje, to nie będziemy z wami handlować. Tak mówi Donald Trump. Tak, i tutaj właściwie Donald Trump idzie wabank, tak? Jest w tym pewna logika. To jest taki jednak często trochę prześmiewczy ton gdzieś tam w mediach zachodnich, że Donald Trump nie do końca wie, co robi. Myślę, że jednak w tym pewna logika istnieje. On gra wabank i Unia Europejska albo po prostu zaakceptuje te warunki, no albo będzie szukała jakiejś alternatywy. I tu otwiera się miejsce dla Chin. Tak? Więc dla nich ta sytuacja jest bardzo sprzyjająca. Dobrze. I powiedzmy sobie szczerze, że Trump może grać również ze względu na poziom wymiany z Unią Europejską, może grać wabank z Unią Europejską, natomiast czy on może zagrać tak wabank? Już wiemy, że chce tak grać z Chinami, prawda? Mówi, dojdziemy do 500 miliardów tego niby deficytu, o którym mówi, prawda? To znaczy sankcje czy taryfy celne będą obowiązywać wobec wszystkich produktów, jakie sprowadzamy do z Chin. Czy on jest w stanie to przeprowadzić? Jak Chiny na to zareagują? Chiny reagują na to zadziwiająco spokojnie, tak? Wydaje się, że właściwie można powiedzieć, że realizują swój plan konsekwentnie od kilkudziesięciu lat i na pojawienie się takiego prezydenta Stanów Zjednoczonych chyba były przygotowane. Czyli kogoś takiego, kto będzie starał się renegocjować istniejący układ globalny, który przestał służyć Ameryce, a zaczął służyć Chinom. I w 2017 roku mieliśmy do czynienia z paradoksalną sytuacją w czasie tego finansowego szczytu w Davos, kiedy to Chiny ogłosiły się orędownikiem globalizacji. Tak? I mamy koncepcję pasa i szlaku, którą najprościej można streścić jako eksport chińskiego, tego overcapacity, no nie mamy chyba dobrego słowa w języku polskim. Nadwyżek wszelkiego rodzaju, nadwyżek mocy, tak? Gospodarka chińska wyczerpała swoje możliwości. Chiny odeszły od doktryny Deng Xiaopinga w polityce zagranicznej, czyli ukrywania mocy. Teraz eksportują tą moc, gdzie się da, nie tylko Afryka, Ameryka Łacińska, Australia, cały świat i ogłaszają się orędownikiem globalizacji, czyli Stany Zjednoczone narzucają często w sposób, wydaje się, przypadkowy te cła, bo tutaj na przykład kwestia aluminium. Bardzo pokrzywdzona została Japonia, tak? Najbardziej lojalny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Japończycy eksportowali więcej tego aluminium na rynek amerykański niż Chińczycy i tworzy się zupełnie nowy ład i kalkulacja Donalda Trumpa jest taka, że kasujemy wszystko to, co było do tej pory, tworzymy coś zupełnie nowego i liczymy na to, że ci partnerzy powrócą do nas, do tej Ameryki, która jest silna, jest wciąż najsilniejszym krajem świata, tą bardziej rozwiniętą gospodarką, ale już na naszych warunkach. I to pojawiają się Chiny, które oferują nowy globalny ład. No jak to się skończy, zobaczymy. Nowy globalny ład, to znaczy nowość polega na tym, że wcześniej Chiny nie odgrywały kluczowej roli w tym nowym globalnym ładzie, a teraz będą. To jest propozycja chińska. Tak, to jest... Bo mówi pan o tych strategiach dotyczących gospodarki. Pewnie można mówić o strategiach dotyczących polityki, bo to są i miękkie, i twarde sposoby. To jest z jednej strony handel, to jest z drugiej strony, nie wiem, instytuty Konfucjusza, prawda? Chiny nagle również odkrywają to, o czym rzadko mówiliśmy do tej pory. Te miękkie sposoby dyplomacji, prawda? Poprzez kulturę, poprzez wpływy. Mówiono bardzo często, że Chin to nie interesuje, prawda? Wchodzą do Afryki, interesują ich surowce, nie będą nikogo nawracać, albo nie chcą, żeby ktoś mówił po chińsku. No tak, znaczy instytuty Konfucjusza już rozpoczęły swoją działalność jakiś czas temu, tak? Teraz mamy do czynienia zupełnie z jakościową zmianą, natomiast Chiny rzeczywiście zawsze stosują tą metodę taką bardziej miękką ekspansji swoich wpływów, tak? Także ten jednak styl Donalda Trumpa, który tam na Twitterze, prawda, ostatnio teraz widziałem, że skrytykował... Nie należy się spodziewać, tak? Spotykał Turcję, to nie jest chiński styl, więc tu zawsze będziemy mieli występy zespołów artystycznych, jakieś wykłady o harmonii globalnej i tak dalej, ale no nieuniknienie i nieubłaganie będzie postępowała, zatem będzie eksport chińskiego kapitału, eksport chińskiego know-how, eksport chińskich surowców, eksport także materiałów, tak, to jest to, co ja też miałem okazję, ten honor zawsze reprezentować Polskę, więc widziałem to w takich krajach jak Pakistan, Bangladesz, Kazachstan, gdzie po prostu Chiny budują infrastrukturę i ten nowy globalny ład polega na tym, że właściwie jest region Eurazji, do którego Ameryka jakby nie ma dostępu, bo teraz przedmiotem sporu jest Morze Południowochińskie i plan chiński jest taki, że budujemy infrastrukturę, która połączy bogaty region Pacyfiku, tak, czy rozwijający się, z Europą Zachodnią. Ktoś będzie musiał to zbudować, a kiedy to zbudujemy, to udrożnimy, jakby stworzymy nowe zupełnie możliwości handlowe też, tak? Do tego dochodzą nowe instytucje finansowe, tak jak bank BRICS, czy ten bank, w którym miałem zaszczyt reprezentować Polskę również. I za chwilę to, o czym mówiła redaktor Pomecka, może dojść do takiej sytuacji, że będą to rozliczenia już bez dolara. To jest oczywiście modnia przyszłości, teraz całkowicie spekulujemy, no ale za chwilę okaże się, że na tym nowym obszarze świetnie dogaduje się Europa, czy ta Unia Europejska postawiona dzisiaj pod ścianą, Chiny, kilka jeszcze innych krajów, które mają tutaj do ugrania swoje interesy. No i to będzie wielki problem dla Donalda Trumpa i administracji amerykańskiej. Kilka innych krajów, czyli Rosja na przykład. Rosja też, ale Rosja akurat czuje się tym zagrożona, tak? To jest paradoksalnie, że to po prostu powstaje nowy system korytarzy transportowych i Rosjanie chyba uznali, że jedwabny szlak jest dla nich zagrożeniem, a nie szansą. I pomimo tych oficjalnych deklaracji, no jednak widać, że odwracają się do niego. Wskazuje pan na te łagodne sposoby, metody działania Chin i widzimy je oczywiście. Natomiast no, są też metody mniej łagodne, na przykład kradzież technologii, o których mówią Amerykanie. Kradzież, pewnie to nie jest kradzież w sensie prawnym, natomiast to jest wymuszanie przekazów technologicznych od firm, które mają inwestować. To jest bardzo silna strategia inwestycyjna w startupy, na przykład amerykańskie, czy w innych krajach, gdzie te technologie są jeszcze na poziomie stosunkowo tanim i Chińczycy mogą je zaabsorbować. I oni się tego będą trzymać, prawda? Panie redaktorze, no to jest wojna o globalną hegemonię, no to nikt tu nie będzie łagodny, tak jak w sporcie, no mamy, teraz mamy Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, no są gracze, czy biegacze, czy sportowcy, którzy demonstrują lepszą technikę, powiedzmy, to jest ich większym walorem, no są tacy, którzy są bardziej, powiedziałbym... Widziałem, to pana też zainteresuje. Widziałem na BBC ostatnio taki film na temat szkoły chińskiej piłkarskiej, gdzie dzieciaki od 5-6 roku życia są trzymane, wstają o 6 rano i są przeszczęśliwe, że mogą trenować, bo mają szansę wyjechania ze wsi i zagrania w profesjonalnej drużynie. To już troszeczkę się kończy. Pamiętajmy o tym, że Chiny są już coraz bogatszym krajem. Są obszary dobrobytu, gdzie tego typu, gdzie coraz już mniej są szczęśliwi z powodu takich ciężkich treningów, ale jest to niesamowita walka o globalną dominację. Dwie wizje globalizacji. Z jednej strony Donald Trump i kasowanie wszystkiego, co istniało do tej pory, renegocjowanie. Z drugiej strony wychodzenie Chin z tą ich nadwyżką, tą nadmocą, można powiedzieć, poza granice Chin. I jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie. Więc no, można, nawiązując do tych relacji sportowych, no proszę Państwa, wygodnie zasiądźmy w fotelach i obserwujmy, bo szykuje się naprawdę niesamowite widowisko w XXI wieku, które już na dobre ten XXI wiek się zaczął. Bardzo dziękuję. Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, były członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych z ramienia Polski. Był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Się. Miłego dnia. Dania stała się kolejnym krajem europejskim, w którym obowiązuje od tego tygodnia zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Oznacza to, że kobiety muzułmańskie nie będą mogły zgodnie z prawem, bo nie zgodnie z prawem będą mogły, ale zgodnie z prawem nie będą mogły nosić burek i nikabów, czyli właśnie strojów zakrywających twarz. Studio Grzegorz Dobiecki z Polsat News, autor audycji To był Dzień na Świecie. Dzień dobry. Kolejny zakaz, kolejna dyskusja o tym samym, tak mi się wydaje, nie wiem, czy pan się zgodzi. To znaczy, czy ten zakaz nie łamie wolności fundamentalnej naszej europejskiej, czyli takiej, według której jesteśmy wolni i mamy swobodę ubierania się w taki sposób, jaki uznamy za stosowny, pod warunkiem, że nie obrażamy innych, nie łamiemy zasad moralności i tak dalej, przyzwoitości. To o to chodzi? Jakobińską formułę można przywołać, nie ma wolności dla wrogów wolności. Chodzi o straszny kłopot, z którym sobie nie może dać Unia Europejska rady, ani każde z państw z osobna, no bo takie zakazy, nakazy dotyczące strojów, wiadomo, że będą łamane i z tych, którzy je złamią, uczynią jeszcze w dodatku męczenników czy męczenniczki, na co zwrócił uwagę nawet Boris Johnson, kpiąc, szydząc w niewybredny sposób z pań, które się ubierają w burki czy w nikaby, porównując je do skrzynek na listy czy do włamywaczy. Będzie miał za to zresztą w partii swojej kłopoty. Problem jest chyba nieprzezwyciężalny i to jest pułapka, w którą cywilizacyjnie zabrnęliśmy. Zakazać takich strojów, no to jest naruszanie tej swobody, która powinna nam wszystkim przysługiwać. Mnie jest dokładnie obojętne, jak kto się ubiera na ulicy. Niech to będzie jego sprawa. A nie wszystkim jest to obojętne. Z drugiej strony pełne przyzwolenie na ten rodzaj strojów, który jest manifestacją przecież nie jakichś upodobań westymentarnych, tylko przynależności do cywilizacji innej niż ta, w której żyjemy. Taki zakaz, jeśli jest zgodny z prawem, świadczy o tym, że państwo strzeże swoich wartości nieskutecznie, nieudolnie i też chyba nie do końca z przekonaniem o tym, że to się może udać. Ale jakich wartości tutaj miałoby strzec? To znaczy takich, że że nie zgadzamy się na obnoszenie się ze strojami, które nie pochodzą z naszej cywilizacji? Nie, tego nikt oczywiście wprost nie mówi. Tu warto przywołać decyzję, rozstrzygnięcie, orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do którego trafiały sprawy dwukrotnie Belgijki i Francuzki, które skarżyły swoje państwo, obywatelki tych państw, o to, że im zakazują występowania w miejscach, chodzenia w miejscach publicznych, bo to przecież o nie chodzi. W tego typu strojach. I w tym orzeczeniu czytamy, że zakazy powinny zostać podtrzymane w mocy, są zgodne z prawem obowiązującym w Belgii i we Francji, nie z jakimiś zasadami cywilizacyjnymi, kulturowymi, z prawem, z przepisami prawa, ponieważ to prawo we Francji i w Belgii, mowa wciąż o konkretnych krajach, nie w ogóle o cywilizacji europejskiej, ponieważ to prawo jest tak skonstruowane, by chroniło bezpieczeństwo i porządek publiczny, by chroniło równość kobiety i mężczyzny oraz chroniło pewne zasady współżycia w społeczeństwie. To jest ewentualnie odwołanie, to ostatnie sformułowanie. Takie jak na przykład, kiedy przychodzę do urzędu i naprzeciwko mnie siada osoba, której kompletnie, znaczy jestem urzędnikiem, naprzeciwko mnie siada osoba, której kompletnie nie widzę, kontakt z nią jest ograniczony. No, kontakt z nią jest ograniczony, bo jej nie widzę, prawda? Właśnie. Nawet jeżeli się słyszymy. Tak, tylko jeszcze raz do tych rozstrzygnięć prawnych wracając, w tym werdykcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie pada żadne odwołanie do symboli religijnych, do akcentów kulturowo-cywilizacyjnych, wyłącznie do przepisów prawa. Czyli to nie jest sprawa, która dotyczy symboli religijnych, bo są kraje, w których te symbole, tych symboli religijnych nie wolno nosić na zewnątrz. To odwołanie tutaj nie jest przywoływane, nie jest uwzględniane w tym wypadku. Symbole religijne to jest osobny przepis. Francja to wprowadziła jeszcze na początku XXI wieku, dotyczący szkół publicznych, miejsc publicznych. A tu chodzi o stroje. Wie pan, problemu by nie było, gdy przypomina mi się fragment z Welbecka, z Uległości. Gdyby nie różne upodobania kobiet, dla uproszczenia nazwijmy je muzułmańskich i europejskich. Tam pada taka uwaga przytomna, że kobieta muzułmańska na zewnątrz, na ulicy ubiera się w paskudny strój, by na nią nie zwracano uwagi. Natomiast w domu jest wspaniała, wykwintna. Tam się dopiero pokazuje swojemu mężowi, swojemu panu. Europejka odwrotnie. W domu zakłada byle jakie ohydne ciuchy, natomiast na ulicy musi być taka, że na nią wszyscy zwracają uwagę. Jak to u Welbecka, jest to bystre i inteligentne, natomiast można się do tego przyczepić, ponieważ są, jak wiemy, różne Europejki i różne muzułmanki. I mało tego, to o czym my w tej chwili mówimy, powiedzmy sobie szczerze, a zwłaszcza jeśli mówimy o kobietach, które noszą burki, dotyczy garstki kobiet. To jest tak jak ta słynna sprawa z meczetami w Szwajcarii, których było 4, czy coś koło tego, i trzeba było wprowadzić prawo, że, znaczy nie meczety, tylko minarety, prawda? Meczety z minaretami, które zakazuje budowania nowych minaretów. Mówimy o w skali konkretnych krajów, tych kilku krajów, w których zakaz obowiązuje, co najwyżej o kilkuset do tysiąca kobiet. Po co w ogóle zawracać sobie tym głowę? Po co to jest? No pewnie po to, żeby jednak przypomnieć, skąd my się wszyscy wywodzimy. Powtarzam, pułapka cywilizacyjna, z której dobrego wyjścia według mnie nie ma. Dobrze, brniemy, to niech pan powie, jak... brniemy w nią nadal. Jakie są skutki wprowadzenia zakazu we Francji w 2011 roku? Kilkaset spraw, mandaty po 150 euro. Dużo poważniejsza kara grozi tym, którzy zmuszają kobiety do noszenia takich strojów, a o wymierzaniu takiej poważniejszej kary, to jest rzędu 30 tysięcy euro, nie słyszałem. A nie jest tak, że więcej kobiet nosi hidżaby i burek, to może nie, ale hidżaby. To właśnie, to jest... No to czy nikaby. Hidżab to jest strój, który pozostawia jednak odkrytą twarz, zakrywa włosy i szyję, ale twarz jest odkryta. Tu mam taki przykład, który często do mnie wraca, bo uważam, że on jest bolesny nie tylko z prywatnych powodów. Moja córka, urodzona, wychowana we Francji, chodziła do przedszkola, potem do podstawówki z sąsiadką i rówieśniczką Natalią z portugalskiej rodziny. Portugalczyków, którzy osiedlili się we Francji, tak zwanej, przy całym szacunku dla tych ludzi, z tak zwanej prostej rodziny chłopskiej, a więc siłą rzeczy katolickiej. Portugalczycy tak byli wychowywani. I Natalii bym nie poznał, gdyby nie to, że była właśnie w hidżabie, a nie w nikabie, czy w burce, bo jednak twarz miała odsłoniętą. Otóż ta dziewczyna wybrała islam, co jest jej świętym prawem, natomiast jest wielką klęską Republiki Francuskiej, zwłaszcza jej szkolnictwa. Nie chodzi o to, że ona powinna była pozostać przy katolicyzmie, bo się w takiej rodzinie urodziła. Ale Republika Francuska nie obroniła jej przed tym, by katolicyzm zamieniła na islam. Nie została laicką republikanką, została muzułmanką w laickiej Francji, a wywodziła się z katolickiej rodziny. To jest klęska Francji. Ciekawa historia. Nie wiem, czy to jest w kontrze, czy w ogóle będzie to miało związek z tym, co pan powiedział, ale czy wie pan o tym, gdzie jeszcze poza Europą obowiązuje taki zakaz? Nie wiem. W Czadzie, Kamerunie, Nigrze i Kongo-Brazzaville. W krajach, w których na przykład w Czadzie, czy w Nigrze, czy w Kamerunie są, większość to są muzułmanie. W Kongo-Brazzaville nie wiem jak jest. Prawdopodobnie jest wielu chrześcijan i część muzułmanów. Powód jest prosty. Walka po prostu z terrorystami. Te kraje, które padają ofiarą zamachu terrorystycznych, w ogóle nie zadają sobie tych pytań, o których my tutaj rozmawiamy.